sabah nikonitaydı. Kızar borsu bekerdi taydı. Bazen günah nikonitaydı. شرات دیوونه شدی به شهر ویرونه شدی خونه تو خراب شده یه موج بی حساب شده باید بمیرم به حال من گریه بکن دوست نداری خنده بکن هرچی بوده تموم شده زندگی بی دوام شده من دیگه پیرم جای تو کاشی پار سنگ سینه من میمشن چه غم و غربت جدای تو بی دلم میشکن به جای تو کاشی پار سنگ سینه من میمشن چه غم و غربت جدای تو بی دلم میشکن خدای عشقم منو دعا از این همه رحم منو رها کن خدای عشقم منو دعا از این همه رحم منو رها کن هرچی بوده تموم شده زندگی بی دوام شده من دیگه پیرم بار سنگ سینه من میشکن رفتم و غربت جدای تو بی دلم میشکن به جای تو کاش بار سنگ سینه من میشکن رفتم و غربت جدای تو بی دلم میشکن خدای عشقم منو دعا کن ولی نمیرم منو رجا کن خدای عشقم منو دعا کن ولی نمیرم منو رجا کن خدای عشقم منو دعا کن